To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, zbliża się 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli interesy rosyjskie na Ukrainie będą zagrożone, Rosja odpowie tak jak w Gruzji, czyli interwencją, sugeruje Siergiej Ławrow. Górnicy oburzeni wstrzymaniem wydobycia w kopalniach kompanii węglowej. Żeby największa firma w Europie nie potrafiła sprzedać węgla, skandal. Dziś organizują masówki, za tydzień protest. 6 tysięcy książek przewrócone. Będę wprawiał jak demiurg w pierwszą książkę w ruch. Z okazji Dnia Książki w Warszawie studenci bili rekord w układaniu niecodziennego domina. Rosja znów ostro o sytuacji na Ukrainie. Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że to Stany Zjednoczone kierują działaniami ukraińskich władz. Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie ma wpływu na ludzi działających na wschodzie Ukrainy. Ławrow ostrzegł, że w przypadku, gdyby na Ukrainie zostały poważnie zagrożone rosyjskie interesy, Moskwa jest gotowa do podjęcia interwencji zbrojnej. Rosyjski minister dał do zrozumienia, że możliwy jest taki scenariusz, jaki miał miejsce w 2008 roku na Kaukazie, gdy w obronie Rosjan mieszkających w Osetii Południowej Moskwa wysłała swoje czołgi do Gruzji. Atak na Rosjan jest atakiem na Rosję, oświadczył rosyjski minister w wywiadzie dla telewizji Russia Today. Szef rosyjskiej dyplomacji kolejny raz oskarżył Stany Zjednoczone o wpływanie na decyzje podejmowane przez władze w Kijowie. Ławrow zwrócił uwagę, że operacje antyterrorystyczne przeciwko separatystom są podejmowane po wizytach na Ukrainie wysokich rangą amerykańskich urzędników. Jego zdaniem świadczy to o tym, że Stany Zjednoczone kierują tym politycznym spektaklem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińskie władze potwierdziły, że wznowiono operację antyterrorystyczną. W Kramatorsku i Słowiańsku nie zauważono jednak na razie ruchów wojsk. Wicepremier Witalij Jarema powiedział, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu unieszkodliwienie grup separatystów w kontrolowanych przez nich miastach. Wczoraj pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow zażądał wznowienia operacji antyterrorystycznej. Powodem było znalezienie ciał dwóch osób ze śladami tortur. Zostali oni zabici najprawdopodobniej przez separatystów. Według pełniącego obowiązki prezydenta działacze mający wsparcie Rosji przekroczyli wszelkie granice. Kramatorsk i Słowiańsk to dwa miasta położone 100 km na północ od Doniecka, w pełni kontrolowane przez separatystów. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To dopiero ostrzeżenie. Później będzie strajk. W kopalniach kompanii węglowej od rana trwają masówki. Związkowcy informują górników o sytuacji spółki i planach związanych z wstrzymaniem wydobycia. Kopalnie staną w poniedziałek, nie będą pracować przez tydzień. Kompania tłumaczy, że trzeba wstrzymać wydobycie, bo na powierzchni jest coraz więcej węgla, którego nikt nie chce kupić, a spadek sprzedaży jest coraz większy. Górnicy z kolei boją się o przyszłość. Żeby największa firma w Europie nie potrafiła sprzedać węgla, jest to dla nas skandal. Każdy ma rodzinę, to nie są tylko kopalnie, bo to wszystkie spółki, które z kopalniami współpracują, także to są naczynia powiązane. No i strach, i strach, i co to będzie później, to wszyscy się tego boją. Nie widać przyszłości, tak, nie widzę przyszłości. Spółka w ubiegłym roku straciła na sprzedaży węgla ponad miliard złotych. Katastrofalna sytuacja zdaniem związkowców dotyczy jednak nie tylko kompanii węglowej, a całego górnictwa. Za tydzień w Katowicach związkowcy chcą zorganizować manifestację. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, 19 maja podobna demonstracja odbędzie się w Warszawie. Jest zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie usuwania krzyży z komisariatów policji w Radomiu. Zgodnie z zapowiedzią złożył je Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. Powołał się przy tym na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który 5 miesięcy temu stwierdził, że obecność symbolu religijnego w miejscu publicznym, na przykład w Sejmie, nie narusza swobody sumienia. Nowak chce unieważnienia decyzji radomskiego komendanta, który wydał polecenie zdjęcia krzyży. I nie wiem, dlaczego prokuratura nie zna tej decyzji prawomocnej sądu. Komendant Schwalbe, patrząc na decyzję sądu w Warszawie, nie miał prawa zdejmować krzyży i nie miał prawa wydawać rozkazów, żeby inni zdejmowali krzyże. Prokuratura w Kozienicach umorzyła śledztwo pod koniec marca. Uznała, że szef radomskiej policji Karol Schwalbe nie przekroczył uprawnień, wydając służbowe polecenie zdjęcia krzyży w podległych mu komendach i komisariatach. Warszawscy studenci porwali się na rekord. Ułożyli domino z 6 tysięcy książek. W Światowym Dniu Książki w Bibliotece Uniwersyteckiej spróbowali pobić rekord Guinnessa. To było skomplikowane zadanie. Kilka tysięcy książek nie tak łatwo precyzyjnie ustawić wśród półek, na korytarzach i na schodach w bibliotece. Ostatecznie po dwóch falstartach domino ruszyło. Będę wprawiał jak demiurg pierwszą książkę w ruch. No i mam nadzieję, że rekord Guinnessa zostanie pobity. 6 tysięcy książek, około pójdzie wszystko sprawnie. 5, 4, 3, 2, 1.

Sam nie wiem, czy nie nadużywam trochę tej płyty, ale wsiadłem do tego Cadillaca jakieś półtora miesiąca temu i nie mogę z niego wyjść. Cadillac Jack, czyli Mighty Mo Rogers i spółka, która świetnie gra na tej płycie, a to jest taka płyta, która szczególnie przydaje się w drodze. No a przed nami przecież ten długi czas majowy. Kto wie, być może ktoś z Państwa będzie podróżował właśnie w towarzystwie Mighty Mo Rogersa. Świetna ekipa, doskonali muzycy. Bez wysiłku, lekko, zwiewnie, przyjemnie. A co nam jest potrzebne w maju? Las, woda i blues. Czas, by zatrzymać też go, jeśli choć raz bluesowy porwał cię puls, to nie ma mowy, by zabrakło cię tu. Tylko las, woda i blues, zakręconych ludzi spotkasz tu. Dla zakręconych ludzi takich jak ja, 12 taktów całych Bratysławia gra. Sobie parę lat, nogi do tańca wyrywają się. Blues mieszka w Polsce, każdy o tym wie. Jeśli choć raz bluesowy porwał cię puls, to nie ma mowy, by zabrakło cię tu. Tylko las, woda i blues, zakręconych ludzi spotkasz tu. Dla zakręconych ludzi takich jak ja, tak tu w całej Bratysławia gra. Radzeń 2014, Las, woda i blues. Kto raz tam pojechał, ten bardzo często wraca. Koncertów jest tak dużo, że chcę Państwa poprosić, by Państwo weszli na stronę internetową Las, woda, blues. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że tam atmosfera jest taka bardzo, bardzo rodzinna. Na przykład odbywają się koncerty na śniadanie. Miejsce albo plaża, albo bar indiański. Więc zapowiada się naprawdę świetne wydarzenie. To wszystko 1, 2, 3 maja. i jak napisali organizatorzy, potem bezpieczny powrót do domu. To życzę Państwu wspaniałych wrażeń. Las, woda, blues. Znowu będzie się bluesowo działo. Będziesz tam? No niestety nie. W tym roku nie. Z wielką przykrością muszę stwierdzić, że w tym roku nie mogę. Ten głos Państwo rozpoznają. Należy do Magdy Piskorczyk. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Bardzo miło Cię widzieć w Trójce. A i wzajemnie. Chciałem jeszcze coś znaleźć, ale nie mogę teraz tego... W każdym razie były pozdrowienia od Twojego ulubionego harmonijkarza. Tak. Muszę to znaleźć. Dobrze. Pewnie Kielak? Możliwe. Spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co robisz muzycznie, ale także edukacyjnie chyba, tak to można nazwać. Tak, głównie o tym chciałabym mówić, bo chciałam bardzo serdecznie zaprosić na warsztaty Blues nad Bobrem i w ogóle na cały festiwal, który ma miejsce w Kruszynie, tuż obok Bolesławca. To jest mieścina granicząca bezpośrednio z Bolesławcem. Czyli nie przenosimy się gdzie indziej. Mhm. To wszystko jest tam w tych okolicach i to będzie 5-15 sierpnia. 10 dni warsztatów ze znakomitymi prowadzącymi, których za chwilę wymienię. Dobrze. Nawet stwierdzam, że jest, jak tu policzyłam, 8 wymiarów gitary. Plus jeszcze dwa basy, więc będzie do kompletu 10. I wtedy, tak, 5-15 sierpnia Blues nad Bobrem, 9 sierpnia koncert między innymi Kasa Chorych, Boogie Boys i mam nadzieję Wielką. To jest duży koncert plenerowy i 14 sierpnia również koncert plenerowy, gdzie wystąpimy my, wykładowcy, koncert wykładowców, czyli tych mistrzów warsztatów i plus Magda Piskorczyk, masterclass mojej klasy, bo takie jest założenie mojej klasy, aby sfinalizować dużym koncertem i oczywiście wszystkie pozostałe klasy, które będą chciały się zaprezentować. Dobrze, czyli będzie się działo wiele. Kto może tam przyjechać? Przyjechać może każdy. Absolutnie każdy. Rozstrzał wiekowy, że tak się wyrażę, jest olbrzymi, bo to od... No, już od 2-3 lat mała dziewczynka przyjeżdża, tak, po starsze osoby. Naprawdę, i proszę się nie bać absolutnie. Może tam przyjechać absolutnie każdy. Muszę ci powiedzieć, że podczas tych programów Trzy Wymiary Gitary otrzymuję bardzo dużo listów od osób, które już są w wieku takim dojrzałym. I bardzo dobrze, mają i zaczynają czas grać na gitarze na świetnie, przykład. Albo świetnie, na harmonijce ustnej. Świetnie, mamy naprawdę... głupio mi mówić, bo też jest należy do kadry, ale powiem tak, nie myśląc o sobie, mamy znakomitą kadrę wykładowców. Bardzo cierpliwi, bardzo, no pasjonatów. No właśnie kto? Pasjonatów, tak. Podaję gitarę. Proszę bardzo. No będzie już śpiewający, grający Jacek Jaguś. Będzie Artur Lesicki, Katarzyna Maliszewska, Leszek Cichoński, Marek Raduli, Jacek Królik i Marek Napiórkowski. No i gitara akustyczna, choć nie tylko, Roman Puchowski. Będzie bas Tomasz Grabowy i Marcin Pędowski. To jest klasa basu. Będzie klasa harmoniki dla zaawansowanych i też podstawowa, czyli podstawowa Roman Badeński, zaawansowani Bartosz Łęczycki. Będzie klasa perkusji, którą poprowadzą Zbigniew Lewandowski, swoją klasę, Tomasz Łosowski, swoją. Przygotowanie do produkcji muzycznej Wojtek Pilichowski i wokal Aleksandra Suzańska-Kut. No i Magda Piskorczyk, masterclass. No to sama nazwa na to wskazuje. I jeśli ktoś nas teraz słucha, ma gitarę albo harmonikę ustną, albo perkusję i chciałby przyjechać właśnie wtedy, to co ma zrobić? Po prostu wejść na stronę www.bluesnadbobrem.pl, warsztaty, zapisy, zapisać się i tyle. Okej. No to sprawa prosta. Tam oczywiście też, przepraszam, że wejdę w słowo, są opisy klas poszczególnych wykładowców, ale proszę mi wierzyć, zawsze jest tak, że wykładowca dostosowuje się do poziomu grupy, czy też dzieli grupę w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć swoje miejsce, naprawdę. Także proszę się nie bać po prostu, bo to nie ma co, przyjeżdżać, spędzić świetnie, naprawdę czas i owocnie przede wszystkim. To jeszcze będziesz mi o tym przypominała, co? Przed sierpniem, żebym o tym mówił. Z przyjemnością, tak. Dobrze. Codziennie. Magdo, jeszcze... Dlaczego pytałaś mnie, czy słuchają nas w Londynie? Bo chciałam serdecznie zaprosić na moje masterclass w Londynie, które będzie się odbywało 14, przepraszam, września do 20 i będzie również zwieńczony koncertem moich uczniów, plus jeszcze koncertem mojego zespołu, czyli Ola Siemieniuk na gitarach, Bartosz Kazek na bębenkach, na perkusji, na perkusjonaliach i ja, no. A będzie w tym roku nowa twoja płyta? Byłaby. Byłyby nawet trzy nowe płyty, bo mam pomysł na trzy płyty, tylko no... szukam wydawcy, po pierwsze, a jeśli nie, to po prostu muszę zbierać pieniądze. Magda Piskorczyk, Państwa gość. Dziękuję Ci bardzo, Magdo. Bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszam też na inne moje koncerty. Dobrze. I na stronę magdapiskorczyk.net. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia. Takie rzeczy mogą się dziać, także z Państwa udziałem. Nagrań dokonano w studiu OKO, Ośrodek Kultury Ochoty, lipiec 2012 rok, w ramach autorskich zajęć Magda Piskorczyk Masterclass. Jeszcze do tej imprezy będziemy wracać i będziemy Państwa informować i zachęcać, by Państwo wzięli udział w tym wydarzeniu. No a teraz inne wydarzenie, pewnie już Państwo cierpliwie czekają na kolejne karnety na Orange Warsaw Festival. Przypomnę, że pytania podstępne, wymagające od nas bardzo dużej wyobraźni przygotowuje Anna Gacek. I dzisiejsze pytanie właśnie teraz przed nami. Orange Warsaw Festival 2014. Dzisiejsze pytanie zainspirował tytuł drugiej płyty Queens of the Stone Age, Rated R, tytułowanej też często Rated X. Te litery w tytule albumu sugerowały nieprzyzwoity charakter tekstów. Przyznajemy, słusznie. Wyłączając te dwie litery, która litera alfabetu najbardziej pasuje do Queens of the Stone Age i dlaczego? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. A już miałem gotową odpowiedź, że to najbardziej ta literka to Y. Ale potem jeszcze Anka wymyśliła, że dlaczego. No i tu kompletnie nie mam pojęcia. Proszę uruchomić wyobraźnię, 73533. Koszt wysłania tej wiadomości to 3,69 zł. Orange Warsaw Festival czeka na Państwa. Wracamy do kolejnej nowej płyty. To jest nowa płyta Kasiarzy. Ciągle czegoś ci brakuje i w nocy wciąż nie możesz spać. Gdy w oczy znów zagląda bieda, czujesz się jakbyś w otchłań wpadł. Gdy po ulicy idziesz nocą i kiedy ktoś zaczepia cię, musisz odważnie stawić czoło i niech zakipi w tobie gniew. Hey, hey! Wow! Dip, get it, dip it down. Yeah, yeah! Kiedy dziewczyna cię rzuciła, rozumieć najważniejsze, zapytaj siebie, kto jest kto. Bluesa słuchaj, bluesa graj, kto gra bluesa, nie jest sam. Bluesa słuchaj, bluesa graj, kto gra bluesa, nie jest sam. Słuchasz radia, a ja dla ciebie blufa gram. Tak, też wystąpiono w festiwalu Las Voda Blues. Kasa Chorych, nowa płyta, pewnie mówiąc nieładnie, przegrają całą tę płytę. Jest tam kilka smacznych absolutnie kawałków. Zachęcam Państwa do posłuchania całej płyty Kasa Chorych. No i jeszcze wracam do karnetów Orange Warsaw Festival. Dzisiaj Anna, a właściwie jej pytanie, zainspirował tytuł drugiej płyty Queens of Stone Age, Rated R, tytułowanej też często Rated X. Te litery w tytule albumu sugerowały nieprzyzwoity charakter tekstów i tak było w rzeczy samej. Wyłączając te dwie litery, która litera alfabetu najbardziej pasuje do Queens of the Stone Age? I dlaczego? Ja wymyśliłem y, ale nie wiem dlaczego. 73533 to jest numer do wysyłania SMS-ów, koszt połączenia 3 zł i 69 groszy. Wracamy do płyt. Tej nowej płyty nie wolno przegapić. When it comes Tak, to płyta absolutnie dla tych wszystkich, którzy kochają gitarę i jej dźwięk. Joe Louis Walker, jeszcze świeża, jeszcze pachnąca Honest Nats, tak jest zatytułowana. Joe Louis Walker, a przegapiłem, wpatrując się w płyty dzisiejsze państwa listy, a płyną takie ładne słowa od pana Jakuba na przykład. Akurat godzina na autostradzie przede mną, więc pięknie trafiłem na pańską audycję. Proszę muzyką przegonić chmury, przecież pojutrze zaczynamy zlot motocyklowy w Międzychodzie. Ostatnio powitał nas Harlejowiec wyposażony w radio w motocyklu i przejechał przez zlotową bramę przy dźwiękach dżemu. Wiosno, przybywaj, o rock'n'rollu przybywaj, napisał do nas Kaktus. To pozdrowienia dla was wszystkich, miłego zlotu, a jeśli chodzi o rock'n'rolla, to proszę bardzo. Don't let go, don't let go. Oh, hear that whistle, it's 10 o'clock. Oh, come on baby, it's time to rock. Oh, well, I'm so happy I got you here. It keeps me a grinning from ear to ear. Yeah, yeah, this feeling's killing me. Oh, shucks. I wouldn't stop a million bucks. I love you so. Yeah, well, hold me tight and don't let go. Thunder, lightning, wind and rain. Don't let go, don't let go. Love is humming inside of my brain. Don't let go, don't let go. I'm so eager, I'm nearly dying. Don't let go, don't let go. I said, you've been keeping your lips from mine. Don't let go, don't let go. Ooh, yeah, yeah, this feeling's killing me. Oh, shucks. Yeah, yeah, I won't stop for a million bucks. I love you so. Well, now hold me tight and don't let go. A hound dog, a barking up the side of the hill. Don't let go, don't let go. A love is a dragging him through the mill. Don't let go, don't let go. If it wasn't for having you. Don't let go, don't let go. I'd be a barking and a howling too. Don't let go, don't let go. This stuff is killing me. Oh, shucks. Yeah, yeah, I won't stop for a million bucks. I love you so. Will hold me tight and don't let go. Soaking wet. Don't let go, don't let go. One thing, baby, I'll never stand. Don't let go, no, no, don't let go. Your lips kissing another man. Don't let go, don't let go. Ooh, yeah, this feeling's killing me. Oh, shucks. Well, hey, I won't stop for a million bucks. I said it. I love you so. Well, now hold me tight and don't let go. Hold me tight. Don't let go. Hold me tight, baby. Don't let go. Can you squeeze me, baby? Don't let go. Can you tease me, baby? Don't let go. Hold me tight. Baby. Don't let go. Hold me tight. Don't let go. Oh, hold me tight. Baby. Don't let go. Can you squeeze me, baby? Don't let go. Take it easy, baby. Don't let go. Hold me tight. Don't let go. Hey, hold me tight. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Oh, baby. Don't let go. Hold me tight. Don't let go. Hold me tight, baby. Don't let go. Hey, don't let go. Don't let go. Hold me tight. Don't let go. Hold me tight. Tak to brzmi na płycie, ale wyobrażam sobie, że na koncertach musi być całkiem niezła zabawa. No i chyba dobrze się jedzie motocyklem, słuchając Joe Louis Walker. Przypominam, nowa płyta, proszę jej nie przegapić. Dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza ważna, druga chyba jeszcze ważniejsza. Ta pierwsza ważna to miejsce na ziemi, a dokładnie w Warszawie, a dokładnie Myśliwiecka 357 i jeszcze bardziej dokładnie to studio imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę mi wierzyć, że każdy, kto był w tym studiu, jest zachwycony jego akustyką. Bardzo wielu muzyków mówi, że tu się znakomicie koncertuje. No i do tego studia chciałbym Państwa zaprosić w niedzielę po godzinie 20. Wystąpi niesłychany polski zespół, Riverside. Tak bardzo czekałem na ten koncert, tak długo się umawialiśmy, ale ich niesłychana aktywność, także ta zagraniczna, sprawiły, że spotykamy się, ale nareszcie pod koniec kwietnia. Zapraszamy Państwa na koncert Riverside, niedziela po godzinie 20. Kto z Państwa ma ochotę, wejściówki czekają. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Riverside nareszcie w Trójce na żywo. I druga ważna sprawa to jest list pana Michała, który napisał: Szanowni Państwo redaktorowie, redaktorzy, czyli sprawa jest poważna, jak Państwo słyszą. I dalej w treści listu są takie słowa. Zwracam się do Państwa o garść motywacji w sprawie nauki gry na gitarze. Mam 29 lat. Gitarę akustyczną, gitarę elektryczną i nawet malutki piecyk do niej mam. Jedyne, czego nie mam, to motywacji do nauki gry na tych instrumentach. Chciałbym potrafić grać na przysłowiowym wiośle, ale zawsze znajdzie się, jak napisał pan Michał, cosik, co zabierze i skradnie mi czas, aby przysiąść do gitary. Bardzo proszę o rady i wskazówki, jak skutecznie zacząć zabawę. Może wybłagam od państwa chociaż pozdrowienia na antenie dla mojej ukochanej żony Dominiki. Pozdrawia nas zdruzgotany swym słomianym zapałem Michał z Gliwic. Panie Michale, żonie proszę się ukłonić, a jeśli chodzi o pana, to rada, nie wiem czy będzie dobra, ale jest taka. 1 maja we Wrocławiu na rynku zgromadzi się tysiące gitarzystów. Gdyby dzisiaj tu był Leszek Cichoński, to pewnie otrzymałby pan od niego indywidualne zaproszenie na rynek do Wrocławia. Proszę wziąć gitarę. I jeszcze jest czas, by nauczyć się tego motywu, który będą wykonywać w tym roku gitarzyści na rynku we Wrocławiu, bo to będzie kolejna próba bicia rekordu Guinnessa. No więc jak, panie Michale, jesteśmy umówieni? Rynek Wrocław 1 maja i taka muzyka. We'll be right back. Wypatruję listu od pana Michała, ale jeszcze nie. To zobaczymy. Może w ciągu dnia, jeszcze dziś. Mam nadzieję, że zmotywowaliśmy Michała z Gliwic i pojawi się na rynku we Wrocławiu 1 maja. Powtarzam pytanie w związku z państwa prośbami. Dzisiejsze pytanie zainspirował tytuł drugiej płyty Queens of the Stone Age Rated A, tytułowanej też jako Rated X. Te litery w tytule albumu sugerowały nieprzyzwoity charakter tekstów. I tak było w rzeczy samej. Wyłączając te dwie litery, która litera alfabetu najbardziej pasuje do Queens of the Stone Age i dlaczego? Takie jest dziś pytanie. Za chwilę już rozwiązanie naszej zabawy. Numer do wysyłania 73533. No i koszt wysłania 3,69 zł brutto za wysłanie tej wiadomości. Znalazłem płytę dziwną, o której istnieniu nie wiedziałem.